राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण तृतीया बुधवार सन 2051 तदनुसार 24 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान धीनासर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। विचार करने से ये बात एकदम बिल्कुल सत्य मालूम होती है कि यहाँ रहना हमारा थोड़ा दिन है। चाहे 100 वर्ष की या 1000 वर्ष की भी उम्र हो तो यहाँ रहना नहीं है। ये बात एकदम सच्ची है और जाना पड़ेगा, निश्चित बात है। तो यहाँ हम किस लिए आए हैं इस बात को याद रखना है अपने। वो काम खास करना है, उस काम के लिए गफलत नहीं होनी चाहिए, मानो सावधानी रखनी चाहिए। हमारा आना किस लिए हुआ? जैसे यहाँ अभी सत्संग सुनने सुनाने के लिए आप हम इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ ये काम सावधानी से करना है। सुनाने का सुनने का काम ठीक से सावधानी से करना है, क्यों? इसलिए ही हम आए हैं। ऐसे ही 84 लाख दुनिया में मनुष्य जोनि में मनुष्य आया है, जीव, तो ये अपना उद्धार करने के लिए आया है। सज्जनों, एक बड़ी विचित्र बात है, ध्यान दे। जैसी सदा के लिए सुखी होने के लिए ये मानव शरीर है, ऐसी महिमा देवताओं के शरीर की नहीं है। देवताओं के शरीर दिव्य होते हैं, हम लोगों के शरीर से उनको दुर्गंध आती है। जैसे वो मैले में भरा हुआ सुअर हो और वो अच्छा नहीं लगता, हम लोगों के शरीर देवताओं को ऐसे लगते हैं, गंदा आते हैं, दुर्गंधी आती है। तो उनके दिव्य शरीर है, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य को अधिकार है वो उनको भी नहीं है, मनाही नहीं है। मनी पशु पक्षों के लिए है, कीट पतंग आदि के लिए कोई मनाही नहीं है, परंतु अधिकार नहीं। मनुष्य शरीर को भगवान ने अधिकार दिया है, अपने पास पहुंचने के लिए इसको अधिकार दे दिया है, इसको खुली दे दी है। तो ये मौका हर एक जगह नहीं मिलता है, और एक बड़ा कच्चा मामला है, न जाने कब ऐसा हो जाएगी। एक क्षण लगे तो गर्भ में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। मरना बड़ा खुला है, इधर दृष्टि नहीं है, यह विचार नहीं है। यहाँ ही निश्चिंत होकर बैठे, अपने को जाना है, और जाने का भी पता नहीं है। सत्संग में आए हैं इनके लिए तो पता है भी, घंटा भर सत्संग करना है, इसके बाद जाना है, इसके तो समय बंधा हुआ है। पर यहाँ से जाने के लिए कोई समय बंधा हुआ नहीं है। मारे काल अचानक चपेट की हुई, घड़ी के मैं राख की ढेरी, अचानक जन्म हो जाएगा, अचानक सोचते ही विचारते ही नहीं कच्चा चले जाते हैं। इस वास्ते अपना असली काम पहले कर देना चाहिए। एक बात याद आ गई, हम जब पढ़ते थे तो पढ़ करके परीक्षा देने गए तो उससे पहले हमारे को शिक्षा मिली कि पहले प्रश्न पत्र को पढ़ लो, उनमें तुम्हारे को जो बढ़िया निस्संदेह अच्छी बात लिखे वो अंक लिख, वो प्रश्न उसका उत्तर पहले लिख दो। जितने जितने ठीक आए उसे चटा चट चटा उत्तर लिख दो। विचार नहीं विषय हो तो फिर विचार हो, पहले ही विचार पड़ जाओगे तो समय निकल जाएगा, फेल हो जाओगे, याद रहते हो। ये हमारे को शिक्षा मिली तो हम ऐसे ही लिखते थे, परीक्षा देनी है तो भाई इतने प्रश्न पत्र में बहुत बढ़िया याद कर सकते वही अंक लेकर वही पहले लिख देते। तो ऐसे ही अब ये प्रश्न पत्र हमारे सामने है तो बढ़िया से बढ़िया काम में समय लगा लो। दूसरा विचार नहीं विषय, फिर विचारेंगे, फिर सोचेंगे। तो सबसे अधिक बात हमारे कल्याण की है, ये पहले से सोच लो। और इसके लिए उपाय बहुत सुंदर मिले हैं। इसमें मैं आत्मश्लाघा नहीं अपनी बात कहता हूं, मेरी ये खोज रही है और है अभी भी। सुगमता से और जल्दी और सबका कल्याण कैसे हो जाए, तीन बातें। कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई छोटा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई कैसा ही है, किसी वर्ण का है, किसी आश्रम का है, तो सबका कल्याण हो जाए और बहुत जल्दी हो जाए और बड़ी सुगमता से हो जाए, ऐसी खोज होती है मेरी, ऐसा उपाय है। तो उपाय मेरे को मिलते रहते हैं, नई नई युक्तियां मिलती रहती है, ऐसी बात मिलती है मेरे को। तो सुगमता से जल्दी कल्याण हो जाए इसके लिए एक बात मेरे मन में इन वर्षों में आई है। गीता को हम देखते हैं तो भाई तो गीता ही है, जैसे कहावत है कि कबूतर को कुएं ही दिखे, कुएं में रहता है वो, कबूतर कुआ ही दिखता, ऐसे हमारी गीता दिख रही है। जब कभी खोज करते हैं जाते हैं और शास्त्रों को देखते हैं, पर गीता विशेष सामने आ जाती है। तो गीता में वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। ये ज्ञानवान बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये श्लोक 19वां श्लोक है सातवें अध्याय का। तो बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में, बहुत से अर्थ कहता है कि बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान को प्राप्त होगा, ये अर्थ नहीं है इसका। मनुष्याणाम शास्त्र यही इसका ही कहते हैं, हजारों जन्मों में ही कोई होगा, हजारों मनुष्य में कोई होगा, ये नहीं है इसका। पूरा पर से प्रसंग देखा जाए तो वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ऐसा जिसके ज्ञान है ठीक समझेगा, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा ज्ञान वाला महात्मा दुर्लभ है। तो कब होता है कि बहु नाम जन्म नाम अंतिम अंतिम जन्म में। तो ये मानव शरीर है, आप लोग विशेष ख्याल करें, ये मानव शरीर है क्या है ये। तो हमारे लोग से संतों से बात मिली है, सबसे आरंभ का शरीर मनुष्य का है और सबसे अंतिम जन्म मनुष्य का है। सबका अंत हो गया, समाप्ति भी मनुष्य जन्म में है और शुरुआत भी मनुष्य जन्म से है। तो बहु नाम जन्म नाम अंति अंतिम जन्म, ये अंत का जन्म है। अब यहां से स्वर्ग नरक पा नरक स्वर्ग पा कहते अपवर्ग निषेनी नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। तो सब चीज यहां से मिलती है, कहीं से जाओ यहां से, जैसे बड़ी स्टेशन होते हैं तरह तरह, भूषावल का स्टेशन है जैसे, जगह जगह गाड़ियों को सब तरफ घूमती है, ऐसे सब जगह आने वाली ये जंक्शन है हमारे। नरक में जाना हो, नरक स्वर्ग अपवर्ग ज्ञान वैराग भक्ति सौराष्ट्रुणी जिधर जाना हो यहाँ खुली है। हरेक जगह खुली नहीं है, हरेक धर्म आगाड़ी आगाड़ी धर्म बढ़ेगा तांता लगेगा आगाड़ी। और ये जन्म है खुला तो ये अंतिम जन्म है, कोई अगर प्राप्ति करे तो इनके बाद में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, नित्य प्राप्ति हो जाए। तो ऐसी बात सुगम सरल बढ़िया कौन सी है, तो गीता में कही है वासुदेव सर्व इति जानवा, सब कुछ परमात्मा है। संतों के आगे सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, कोई जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, यही अर्थ है उसका। सब जगह ईश्वर रूप है, कोई भला बुरा परमात्मा है। एक संत की बात सुनी कि महाराज बड़े महात्मा हो आप तो, अच्छा राम जी बड़ा ठग हो गए राम जी, अच्छा आदमी आ गए राम जी, बहुत बुरे हो तुम गए राम जी, अच्छा है तो राम जी, बुरा है तो राम जी, ठग है तो राम जी, संत है तो राम जी, अपने पर ले ही नहीं अपना, सीधा ही राम जी। जो सब जगह ईश्वर रूप है, बोलो बोलो नहीं कोई। अब जिसके जैसी भावना तैसा ही फल हो, भावना करने से फल होता है, तो भावना ही करनी हो तो उसमें बढ़िया ही भावना करें, छोटी भावना क्यों करें। अरे मन के लड्डू बना जाए उसमें खांड कम क्यों, कौन सा खर्चा लगता है, खांड भी तरह बढ़िया और घी भी टपके है जैसा बड़ा। मन के लड्डू बनाया जाए खांड घी कम क्यों वाले उसमें, तो ऐसी बात है भाई। इस शरीर में अगर मन आवे जैसे जा सकते हो, सब खुली है, नरक स्वर्ग अपवर्ग दिशे ज्ञान विराग भक्ति सुख दे। तो इस शरीर में आ गए तो बढ़िया से बढ़िया चीज लो अपने, तो बढ़िया से बढ़िया साधन क्या है, वासुदेव सर्व, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा ज्ञानवान बड़ा दुर्लभ है। सज्जनों अगर आप लोगों का जस जाए बहनों भाइयों के, तो इतनी सीधी बात ही है, सब परमात्मा है, सब संसार परमात्मा का स्वरूप है। तो अगर इसको मान ले हर्ज क्या होता है, क्या इसमें बेइज्जती होती है, पजीती होती है, ज्यादा परिश्रम पड़ता है, कोई पढ़ाई अधिक करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, ऐसा मान लें। कहते क्यों मान लें, तो भाई हमारे तो वही बात है, गीता याद आती है, मैं तो गीता में लिखा है, गीता में लिखा है वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, गीता में लिखा। अब दूसरी बात आप ध्यान देकर सुने, गीता में लिखा है कि यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का बीज है वो मैं हूं, और विद्धिपात सनातन बीजं मां विद्धिपात सनातनम, और अनादि बीज मैं हूं, और बीजं अव्ययम अविनाशी बीज मैं हूं, और ममयोनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम, सर्व योनिष पौनते मूर्ते संभवंती या तासाम ब्रह्म योनि, और अहम बीज प्रदे पिता, मैं बीज प्रदान करने पिता हूं। तो बीज में कई दोष होते हैं, बीज एक तो पैदा होने वाला होता है, और दूसरा दोष है कि बीज जब वृक्ष पैदा करता है तो नष्ट हो जाता है, खुद पैदा होने वाला है और वृक्ष पैदा करके नष्ट होने वाला है। और वो बीज जैसा है वैसा ही आगाड़ी वृक्ष होगा, तो बाजरे का बीज है तो बाजरा होगा, ज्वार होगा, मक्की होगा, जो बीज होगा वैसे ही, आम का वृक्ष होता आम का पेड़ होगा, उसमें आम, वो भी आम कैसा है किस जाति का, उसी जाति का ही, जिस जाति का बीज है उसी जाति का वो होगा। तो बीज में तीन बात आई, एक तो उत्पत्ति वाला होता है, एक नष्ट होने वाला होता है, और एक उसी तरह का बीज उसी का वृक्ष पैदा करता है। भगवान बीज ऐसा नहीं है, भगवान ने कहा मैं बीज सनातन हूँ, सातवें अध्याय में अनादि हूँ मैं, आदि पैदा हुआ बीज नहीं हूँ, वृक्ष में बीज होता है, पैदा हुआ होना होता है, और 9वें अध्याय में कहा कि बीज अव्यय हूं मैं, मानो वृक्ष पैदा करके और फिर बीज नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं हूं। अनंत सृष्टियां पैदा होती है, मैं है जैसा का तैसे रहता हूं, और किसी ने पैदा नहीं हुआ, मैं बीज हूं। अब आप बीज किसके हैं महाराज? सर्वयोनि कौनते मूर्ति असंभवंती, या जितनी मूर्तियां पैदा होती हैं, जितने शरीर पैदा होते हैं। अब शरीर पैदा कितने होते हैं तो हम देखते हैं तो दो तरह के शरीर विशेष मालूम होते हैं। या वो संजायते किंसे सत्वम स्थावर जंगम, ये भी गीता में है, स्थावर जंगम। एक चलने फिरने वाला जीव होते हैं, एक स्थिर रहने वाला जीव होते हैं, जैसे वृक्ष है, धूप है, घास है, धान के पौधा है, वृक्ष, ये सब एक जगह रहने वाले जीव है, जीव है एक जगह ही रहते हैं। और मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये जब जीव है सब, सांप बिच्छू गोरा आदि जो जीव है, ये चलने फिरने वाले जीव है। तो दो तरह के जीव हुए, यह बस संजायते किंसम सत्वम स्थावर जंगम, स्थावर हो जंगम हो जीव, तो दो तरह के जीव हुए। अब दोया में भी विचार किया जाए तो ये जो पृथ्वी पर चलने वाला जीव है और जल में रहने वाले, तो जल सर, थल सर, निभसर, ये तीन ही बताए, स्थावर जंगम बताया। अब जंगम में कई जल सर है, कई थल सर है, कई निभसर है, कई जल में रहते हैं, कई पृथ्वी पर घूमते हैं, कई आकाश में उड़ते हैं। तो जल सर थल सर नभ सर नाना जे जड़ चीत जीव जहाना जितने गए, तो ये जल में रहने वाले अजीव जितने गए, तो पहले स्थावर जंगम हुए, जंगम में से जल सर थल सर नभ सर तीन जगह घूमने वाले ये हुए। अब उनमें भेद और बताते हैं, जो ये जल सर थल सर है अजन सर है, इनमें कई तो अंडज होते हैं, अंडा पैदा होता है, अंडे में से जीव निकलता है, तो सांप आदि के अंडे होते हैं, पक्षियों के अंडे होते हैं, मछलियों के इनके, और कछुआ होता है उसके भी अंडा होता है। तो ये अंडा से पैदा होने वाले पक्षी आदि होते हैं, वो अंडज कहलाते हैं, अंडज। और अंडज है, एक है जेरज, मनुष्य है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, रोज है, इन जो होते हैं ये जेरज है, जेर पैदा होती है, जो हम साधन के जर पड़ गई जर, तो वो जेरज है, जर वाले होते हैं। अंडा के अंडज होते हैं, जेरज नहीं होते, वो ऐसे ही क्षेत्र होते हैं, एक पसीने से पैदा होने वाले, गर्मी की ऊष्मा से जू है, लीक है, पड़ जाती है, ये स्वेदज है। तो पसीने से पैदा होने वाले, जेर से पैदा होने वाले, अंडे से पैदा होने वाले, और चौथे वर्ष उद्भिज, जो ऊपर से निकलते हैं, जेहर वृक्ष, ये ऊपर निकलते उगते हैं ऐसे बांस आदि जितने, तो ये भीतर से निकलते हैं। तो चार खानी हुई है, अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज, ये चार खाने जीव है। अब चार खाने के शरीर हुए और जल चर थर चल नभ जल हुए और स्थावर और जंगम हुए, ये जीव अपने पृथ्वी के अपने देश के हैं। अब इन देशों के सिवाय हमारे में भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुहक है, कोषमांड है, पूतना है, ऐसे एक जाति है उनकी देवयोनि। तो देवयोनि में सबको लिया है, भूत प्रेत पिशाच सब देवयोनि, उनमें वायु प्रधान होता है, देवताओं में तेज तत्व प्रधान होता है, भूत प्रेत में वायु प्रधान होता है, हमारे में पृथ्वी प्रधान होता है। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचिति अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच शरीर, पांच शरीर बना हुआ है, ये श्वेत जो सब पांच बने हुए, पांच भौतिक सृष्टि है। अब इसी से देवता आदि है, तो जैसे ये पैदा होते हैं, एक मन से भी होते हैं, मानसिक सृष्टि, जो पहले मनुष्यत्रोपा है वो भगवान के शरीर से प्रकट हुई ब्रह्मा जी से, और फिर मानसिक सृष्टि हुई तो मन से कई सृष्टियां पैदा हो जाती है। तो हमारे यहाँ मन से सृष्टि मनोराज्य होता है ना, वो मानसिक सृष्टि है। बैठे हैं मनोराज्य हो रहा है, वो गया वो गया, वो आया वहां गया, पुरानी बातें याद आ जाती है, अगाड़ी क्या करें याद आ जाती है, वर्तमान क्या दशा है याद आ जाती है, जो मन से। तो मानस सृष्टि भी एक होती है, मनुष्य पैदा हुआ मन से, मानस आ जाता, मदभावा मानस आ जाता, मेरे भाव वाले ये मन से पैदा हुई, दसवें अध्याय बात है। तो मानस सृष्टि होती है, तो ये चार कहानी के सिवा ये पांचवी मानस सृष्टि होती है। संकल्प की आग सृष्टि हो गई, एक हम बहुश्याम, एक है भगवान, बहुत रूप से अधिक रूप से हो गए। अब इतनी सारे जीती जातियां है, तो वृक्ष होता है वो उत्पत्ति होने वाला वाला है, नष्ट होने वाला होता है, भगवान से रहित है। ऐसे ही भगवान एक तरह के जीव को पैदा करने वाला ही बीज नहीं है, सब तरह के पैदा होते, पशु वीर, पक्षी वीर, सांप वीर, बिच्छु वीर, देवता वीर, राक्षस वीर, असुर वीर, प्रभुत भूत, भूत प्रेत, कुष्मांड आदि, जैसे ऐसे ये सब तरह जीव, सब तरह जीव एक भगवान से पैदा होते। तो ये भगवान बीज विलक्षण हुए ना, उस बीज से तो वही वृक्ष पैदा होगा जिस बीज है वो। आम भी दशहरी होता, दशहरी लगेगा उसका आम के, जो थोड़ी लग जाएगा। ये ऐसा बीज है जो सब तरह के, ये बीज बड़ी चीज है, ये भगवान ऐसा बीज है। सर्व योनि सुपान्ते मूर्त संभवंतिया, संपूर्ण योनिया में मानो जितने जितने शरीरधारी है उनमें जितने जीव बने हैं सर्व योनि, स्थावर हो, जंगम हो, अंडज हो, श्वेत हो, जरायु हो, उद्भिज हो, जलसर हो, चाहे थलसर हो, चाहे नभसर हो, चाहे कैसे वर्षा हो, मंदा हो, बुरा हो, अब उनमें कितने तरह की जातियां है जिसे कोई अंत नहीं, 84 लाख जो नहीं बताई है, इस तक गिनती बनी है ऋषियों से, ऐसे इतने में समाप्त नहीं होते हैं, और भी कई तरह के होते हैं। ऐसे ऐसे जीव जितने पैदा होते हैं तो भगवान ने सर्व योनि, चाहे सलसर हो, थलसर हो, नवसर हो, चाहे मानसिक हो, चाहे स्थावर हो, चाहे जंगम हो, जितनी मूर्तियां पैदा होती है, ताशाम ब्रह्म वेदि, मेरी प्रकृति तो माता की जगह है, मैं पिता की जगह बीज प्रदान करने वाला, मैं पिता हूं। तो सब कुछ पैदा हुए तो वो पैदा हुए वही तो हुए, परमात्मा ही हुए। जैसे आम का बगीचा होता है तो क्या ऐसे आम ऐसा हमारा ही है, आम आम का बगीचा आम है, जो आम खड़े हैं सब आम खड़े हैं, और एक आम नहीं है, वृक्ष खड़े पूरे। बाजरे की खेती करी तो ये बाजरी खड़ी है, तो बाजरे का व्यापारी कोई हो और खेती उसने नहीं देखी हो, उसको कह दिया जाए कि बाजरी है, वो कहते ठगते हो हमारे को, हमने हजारों बोरा खरीदे हैं और बाजरी बिक्री करी है, ये बाजरी घास है, घास बाजरी है, आप बाजरी कहते हो, अरे नहीं कह रहे हो बाजरी है, माने नहीं, समझ नहीं आएगी, तो बाजरी का एक दाना भी नहीं, खेत हरा भरा खड़ा है। जानने वाले कहते हैं आपका खेत बहुत अच्छा, आपका खेत बाजरी से भरा, बाजरी से भरा एक दाना नहीं, और बारिश भरा है, खेत बहुत अच्छा है, खेत बड़ी, आपकी बारिश बड़ी अच्छी, किसी गाय खा जाते हो तो वो आपकी गाय हमारा खेत खा गई, हमारी बाजरी खा गई, एक दाना नहीं खाया गाय ने, गाय ने बचाए दाना एक नहीं खाया, एक हमारी बाजरी खा गई है, तो वो ना बाजरी है ना, दाना बाजरी का होता है, क्यों कह पहले बाजरी बोई गई, अंत में बाजरी आएगा दाना, अंत में था वो आएगा जो बोया गया वैसे ही। तो जैसा चीज वैसे ही छिट्टा होता है उसका, उस दाने वैसे ही आते हैं, बाजरी में कई ज्यादा आइडिया दाना होता है, भूतिया दाना होता है, कई तरह के होते हैं, तो वो जो बीज वो ही आएगा। पर भगवान कहते हैं सर्व योनि सुमा, यद्यपि सर्वभूता नाम, जिस प्राण में जो कुछ है, देवता हो, राक्षस हो, असुर हो, पिशाच हो, सब का बीज मैं हूं, ऐसा बीज विलक्षण भगवान है। तो बीज भगवान हुए, अंत में भगवान रहेंगे, क्योंकि बाजरे का बीज है, उस बाजरे के अंत में बाजरा ही आएगा, बीज में वृक्ष दिखता है, तो इस बार तो बीज का ही बाजरे कहते हैं, आम का बगीचा आम ही कहता है, अब ज्वार का खेत हो तो जोहारी ज्वार खड़ी है, मक्की का खेत है मक्की खड़ी है, यहाँ पर तो जानकार तो कहते हैं मक्की हिसाब, ये बाजरा है, ये गेहूं है, ये हिसाब चना, ये तो जौ है, अनजान आदमी को देखा जाए तो जौ में और गेहूं में फर्क नहीं दिखता, जब जानकार दिए तो साफ साफ जौ है, ये सब जौ खड़े हैं, ये दिखे बरोबर से ही, ऐसे ज्वार बाजरी बरोबर ही दिखे, एक बरू होता है वो वैसे ही दिखे, पर जानने वाला जानता है अलग अलग है। तो ये अलग अलग बीज अलग अलग होते हैं, संपूर्ण का बीज मैं हूँ भगवान, यच्चा बीज सर्वभूतानाम बीजम तदम अर्जुन, भूतम प्राणियों में जितने पैदा होते हैं सबका बीज मैं हूँ, मेरे से सब सृष्टि होती है। और अंत में क्या है, शिष्यते शेष संज्ञा, सब लीन हो जाते हैं तो क्या रहते हैं भगवान का, तो मैं ही रहता हूँ, शेष नाम बाकी रह जाए, शेष नाम बाकी का है, शेष क्या रहा, शेष ये रहा सर, ये जमा जागा होता है ना, मैं कहते बाबा जी है, लो बाबा जी है, तो हे क्या वो शेष का नाम है, मान बाबा प्रसाद बाबा जी है, तो शेष बाकी बचे, वो भोग लगा दिया वो शेष भोग उनका, तो शेष क्या बचता है, बाद शेष भगवान ही बचते हैं, तो पहले भगवान थे और फिर अंत में भगवान रहेंगे, जैसे पहले बीज होता है वही बीज अंत में रहेगा, बीज में वृक्षावली होती है, तो उन वृक्षों को वही कहते हैं नाम, वो बाजरा का खेत है, जवान खड़ी है, बाजरा खड़ा है, गेहूं खड़े हैं, तो इस तरह से ये संसार सब है तो वैसे ही खड़ा है, ये तो क्या है, ये परमात्मा का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर से ही प्रकट हुआ और ईश्वर में लीन हो जाता, अंत में ईश्वर ही बाकी रहते हैं, सब लीन हो जाती है, ईश्वर रह जाते हैं। तो इस वास्ते ये सब्जेक्ट क्या है, जैसे बाजरे के खेत में वो बाजरा कहलाता है, भगवान कहते ये तो वह सात्विक भाव है, राजसा तामसा से सात्विक भाव है, राजस भाव है, तामस भाव है, सब मेरे से ही होते हैं। तो बाजरा का मूठा होता है, उसमें जड़ा होती है, गंडा होता है, ऊपर सिट आता है, सिट में दाना आता है, तो जड़ है वो है तमोगुण है, वो सिट व बाजरा है वो रजोगुण है, सिट्टा वो सतोगुण है, उनमें दाना आते हैं, ऐसे तामसी कर्म है, राजसी कर्म है, तामसी जोड़ी है, राजसी जोड़ी है, सात्विक जोड़ी है, सात्विक मान तुम सात्विक गुणातीत होते हैं, फिर गुणातीत हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, जो बीज है वो अंत में आता है। इस तरह से सब सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है। तो देखा जाए, विचार किया जाए तो क्या हुआ संसार, जैसे बाजरी का खेत वो बाजरी बाजरी है, ऐसे भगवान का खेत है, भगवान ही भगवान है, भगवान वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा ना ज्ञान योगी के लिए कहा है, ना ध्यान योगी के लिए कहा है, ना कर्मयोगी के लिए कहा है, ना ज्ञान योगी के लिए कहा है, ये महात्मा दुर्लभ है। अब कितनी सुगम बात है, अब आप ऐसे मान लो तो क्या इसमें कोई जोर आवे, कितनी सरल बात है यार, कितनी ऊंची, गीता भर में समात्मा सुदुर्लभ, सबसे दुर्लभ महात्मा वो है। अब ऐसा आप शुरू कर रहे, ये थम्बा है, ये परमात्मा है, ये सिद्धि से ये परमात्मा है, वृक्ष है, मकान है, रेता है, पहाड़ है, जल है, जो कुछ है सब भगवान है, ये समुद्र है, ये बड़ी नदियां है, सब ख्याल परमात्मा, खम वायु मग्निम सलिलम महीन च ज्योतिषत्वानिदुषो द्रुमादीन शरीर समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रमेदनन्य, यत्किंच जो कुछ है, खम वायु मग्निम सलिलम महीन च ज्योतिषत्वानिदुषो द्रुमादीन शरीर समुद्रांश हरे शरीरम, सब भगवान के मनुष्य होते हैं, अरे डोका है ना, डोका डोका खावे पशु, तो सात्विक राजस तामस तीन गुण है, ये तो डोका है, और अंत में जो फल आता है वो असली चीज है, सतोगुण सतोगुण से गुणातीत, वो भगवान का भगत हो चाहे ज्ञान मार्ग ही हो चाहे भक्ति मार्ग ही हो, अंत में परमात्मा है भगवान का, भगवान का रूप ही कही है, कोई सगुण है कोई निर्गुण है, कोई साकार है कोई निराकार है, कोई द्वैत मानते हैं कोई विशिष्टाद्वैत मानते हैं, कोई द्वैताद्वैत मानते हैं, कोई अचिंत भेदा भेद मानते हैं, ये संप्रदाय अलग अलग है, तो परमात्मा ही किसी भेद को मानो, द्वैत मानो, अद्वैत मानो, विशिष्टाद्वैत मानो, शुद्धाद्वैत मानो, अचिंत भेदाभेद मानो, दो बुझी मानो, चार बुझी मानो, सहज बुझी मानो, विराट को सहज बुझी हो जाते हैं, और साकार मानो, निराकार बिल्कुल निराकार है, अब कोई निराकार है, कोई निराकार है, राम कृष्ण निराकार हो गए, नर रूप से हो गए, और परमात्मा व्यापक निराकार हो गया, तो कोई गंगा जी का निराकार हो गया, वो निराकार भगवान है, निराकार हो, निराकार हो, साकार हो, सगुण हो, निर्गुण हो, ये विषण है, गुण सहित हो सगुण कहलाता है, निर्गुण है निर्गुण कहलाता है, चीज तो भाई हुई, सगुण हो तो गुण का सहित हो, सगुण हो गया गुण रहित हो गया निर्गुण हो गया, तो परमात्मा तो सब एक ही है, विशेषण है ये उसके अलग अलग, तो परमात्मा एक ही है, वही अनेक रूप से प्रकट हुआ है, अब कितना सुगम साधन है और कितना ऊंचा साधन है और कितनी जल्दी प्राप्ति करे, अब आप जल्दी इस बात को मान करके देखने लग जाओ तो कितनी बढ़िया बात है। एक गीता जी बात है, कोई मेरे घर की बात नहीं है, मैंने कोई मेरी बात नहीं कही, गीता जी बात कही, कितना तो सुगम साधन है, कितना ऊंचा साधन है, ये परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार, ऐसी एक विलक्षण बात है कि आपको क्या कमाश से आता है, ऐसे भगवान के किसी रूप को आग पकड़ लो, आप कोई रूप नहीं जाने, कुछ नहीं है, केवल राम राम राम राम राम राम, एक राम राम में लग जाओ, पूर्ण हो जाएगा सब काम, ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान पूर्ण है, सर्वतः सर्वतः पाणिपाद अंतर सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वमावृत श्री, सब जगह वो परमात्मा है, सब में वही परमात्मा एक ही है, जवात और कलम दे दो तो उसमें कौन सी लिपि नहीं है, हिंदी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, उर्दू नहीं है, कर्नाटकी नहीं है, कौन सी लिपि नहीं है, जानकार उसी से लिपि दे रहे हो रही, वही दवात वही कलम और वही शाही, लिखने वाली मर्जी है जिसने को नहीं वह लिख नहीं पी, सोने का ढेला है उसमें से कुछ भी निकाल दो, कड़ा है, कंठी है, नथ है, बुश बंद है, बाजू बंद है, लहरा है, सुरलिया है, कुछ कर लो, वही उसी एक सोने के ढेरे में से चाहे उसमें निकाल लो वही निकल जाएगा, तो सोने में कौन सा गहना किस जगह नहीं है कोई कह सकता है, सोना उसी जगह निकल बता देगा, ये सारे देखना है, ऐसे भरमाद में सब होते हैं, इतने होने पर भी वो पूर्ण है, सोना पूरा का पूरा सोना है, चाहे कड़ा हो चाहे कंठी हो, चाहे गले का हार हो चाहे हाथ की चूड़ी हो, गुजरी हो जाए, है जो सोना का सोना ही, मेरी आकृति जारी है, मेरा मोल अलग है, तोल अलग है, आकृति अलग है, काम अलग अलग है, कोई कान में पहरे कोई नाक में पहरे, तो अलग अलग उपयोग है, तो उनके रंग भी मीना लगाया हुआ जरिया हुआ, दो दो जड़ दो चाहे रतन जड़ दो, विश्वास जड़ दो, सोना घर दो चाहे कड़ा घर दो चाहे कंठी घर दो चाहे दूरा कर दो, चीज वही है, तो उनके नाम अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, और तोल अलग अलग है, और मूल्य अलग अलग है, पर सोना अलग अलग है क्या, ऐसे सब भगवान ही बने हुए, सोने गणा बने, इस तरह से अस्त्र शस्त्र है, कोई छुरी है, कोई कटारी है, कोई भाला है, कोई बर्छी है, कोई फरसा है, तरह तरह के उनमें, तो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र है, चक्कू है, छुरी है, छुरा है, उस तरह है, नाम कितने का डाले उसको नहीं, ये बाल्टी है, ये तो कढ़ाई है, ये चमचा है, ये खुरपा है, अब कड़ा नाम कितने गढ़ो, सोने लोहे के सोए क्या है, ऐसे मिट्टी का बना दो, मिट्टी का तरह तरह बर्तन बनते हैं, छोटार बडार और घड़ार मटकी ढकनी, नाम अनेक तरह मन तत्व से तो मटकी हुई ना, वो मट्टी हुई, ऐसे ये तत्व से परमात्मा है, वो ऐसे विलक्षण बीज है जो सब तरह की चीजें बनते, तरह तरह की, और सब मिलकर एक हो जाती, और मिट्टी पूस के पीस कर तो एक हो जाएगी, ऐसे तरह तरह के बने हुए चीजें सब नजर आ तो एक राग हो जाएगी, राग मिट्टी हो जाएगी। तो पहले वही है, पीछे भी वही है, बीच में भी वही है। अगर ये बात अपने मान लें, इस बात को स्वीकार कर दें, तो दिखने लग जाएगा। अभी तो दिखता नहीं है, किसी को कह दिया जाए कि ये मिट्टी है, कोई कह दिया मिट्टी है, तो मान लग कोई बार को कह जाएगा ये मिट्टी है, ये कैसे मान, मिट्टी कैसे है, कपड़ा है तो मिट्टी, मिट्टी कह दी मैंने, देखा जाए तो क्या हुआ, मिट्टी में बिंदुड़ा बो दिया, उसे बनी का रूख बढ़ गया, वो बन गया, उसके बाद फूल आ गए, डिडू आ गए, डिडू में रुई आ गई, रुई से सूत से वो चरखी से लेकर के सूत में रुई बना ली, रुई से फिर कपास उगा फिर रुई बनाई, रुई से धागा बनाई, धागा से कपड़ा बन गया, है तो मिट्टी की मिट्टी ही, चाहे गेहूं से बाजरा मिट्टी है, एक मिट्टी से ही बना हुआ सभी। तो इस तरह से एक परमात्मा से बना हुआ संसार मात्र एक परमात्मा है। अब व्यवहार करने में अलग अलग होगा, व्यवहार एक करना है वो तो महाप्रलय करना है, नाश करना है जगत का, क्यों प्रकृति एक रूप में होती है तो प्रलय हो जाता है, इनमें विषमता होती है, सत्व रजस्तम तीन गुण होते हैं, तो विषमता ऐसी होगी सभी मनुष्यों में, जातियां हैं वृक्षों में जातियां हैं, अरे केला में कितनी तरह की जाति है, छोटा छोटा कीड़ा होता है, बड़े बड़े भी कीड़ा होता है, आम होता है छोटा छोटा भी होता है, इतना तो आम होता है, इतना तो बड़ा बड़ा आम होता है, जब जाति अलग अलग है तो वो जाति अलग अलग होते हुए आम ही है, ऐसे मनुष्य ये जाति है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हरिजन है, जो कुछ कह दो उनको नाम से, पर मनुष्य होते जाति अलग अलग है। अरे जाति नहीं, अवयव अलग अलग है, नीम का पत्ता आप 5-10 ले आओ, उसमें नीम की वो गूदा भरा हुआ है तो वह देता है, वो कोई जानवर खा जाते हैं तो सूक्ष्म नाड़ियां उसमें सूक्ष्म तंतु, वो दो की बनावटी एक नहीं मिलेगी, एक एक पत्ती एक अलग अलग तरह की है, हजारों लाखों करोड़ों पत्ते हैं, मगर दो पत्ता एक समान नहीं है। अपने मनुष्य बहन और भाई इतने बैठे हैं, सब एक एक है, भूल नहीं होती, मोटर पड़ा होती एक शब्द में पहचान नहीं सकते, और इनमें सभी पहचान होती एक न्यारा न्यारा, और वो हिंदुस्तान के अलग ही है, तो इंग्लैंड के अलग ही है, चीनी जापानी अलग ही है। अब देखो विचार करो आप, मनुष्य अपने सम्मानी मनुष्य होते हुए भी इनकी आकृति अलग अलग, एक माँ के पेट में आकृति नहीं मिले, एक जगह रहने वाला एक जन्म रहे खान पान एक हुआ भी, तो ये विचित्र सृष्टि है, पर मूल में एक परमात्मा है, एक परमात्मा से अनंत सृष्टि बनती है। रोम रोम प्रति आज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, जिसके ब्रह्मांड को ऐसे परमात्मा अनंत अब वही राम रूप बन जाते हैं, कृष्ण रूप बन जाते हैं, एक रूप से अब राम जी का रूप से वनवास कर लो, बाल रूप कर लो, दूल्हा रूप से बना लो, वनवासी राम बना लो, राजा राम बना लो, आप जो चिंतन अच्छा लगेगा जो बना लो। इतनी विलक्षणता इतनी है कि केवल राम राम नाम लेते रहो और कुछ मत करो, कुछ न सुनो, केवल राम राम में लग जाओ, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे लिपि चाहे सोई लिख सकते हो, द्वात्म सब लिपि है, इस तरह से भगवान के नाम में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण मतलब पूर्ण मेदम पूर्णात पूर्ण, मुझे पूर्ण है सब परमात्मा, वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण का पूर्ण ले तो पूर्ण ही बाकी रहता है, पूर्ण जो अपूर्ण है ही नहीं। केव नाम में लग जाओ, केव राम जी में लग जाओ, केव कृष्ण में लग जाओ, केव शक्ति में लग जाओ, केव सूर्य में लग जाओ, केव शंकर में लग जाओ, और संसार रूप परमात्मा में लग जाओ, भगवान को देखने लग जाओ, पूर्णता प्राप्त कर जाएगी, पूर्ण पूर्ण देखो इसको समग्र रूप कहा भगवान ने, गीता जी में समग्र रूप बताया भगवान का, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित ब्रह्म अध्यात्म कर्म सब भगवान है, तो पूर्ण परमात्मा है, ये समग्र भगवान का वर्णन है, सातवां अध्याय से नौवां दशम बारहवें तक वासना का वर्णन है, तो पूर्ण परमात्मा का वर्णन, तो समग्र भगवान है, सब मिलकर परमात्मा परमात्मा हो, पृथ्वी से पैदा होने वाले घास फूस है, धन है, जिस चीजें सबसे भी एक ही होते हैं, और सब कुछ जला दोगे एक राख ही हो जाएगी। यार एक ही मिट्टी से पैदा हुए, गेहूं बाजरा जौ चना अलग अलग होते हैं पर सब मिट्टी है। आपको परीक्षा करना हो तो एक लोहे की परात बना दो लोहे का और उसमें मिट्टी सूखी तोल लो और फिर गेहूं भी तोल लो और फिर उसको गेहूं गुआ करके फिर पानी डालते रहो, कुछ ना वृक्ष वृक्ष बन जाएंगे, गेहूं के पौधे हो जाएंगे। अब पौधे सब हो रहे उसमें गेहूं आ जाएंगे, तो गेहूं और पौधों को तोलो और मिट्टी तोलो सूखने पर, तो मिट्टी है वो तो कम हो जाएगी, जितने उसमें पौधा निकला और जितने गेहूं दाना निकले वो कम हो जाएगा, ये कुछ ज्यादा हो गया, सब मिलो तो उतना ही रहेगा। किसी भी बात तो मिट्टी तो हुआ यार, खा लो तो मिट्टी बन जाएगी, पीस लो तो मिट्टी बन जाएगी, बोल दो तो मिट्टी बन जाएगी, अंध मिट्टी बन जाएगी, मिट्टी बनी हुई है, ये सब शरीर हमारे काम आते वही मिट्टी बनी हुई है। तो तत्व से मिट्टी है सभी, ऐसे तत्व से जितने बर्तन है वो सब मिट्टी है, सब जितने गहने हैं सब सोना है, जितने है सब लोहा है, सोने के गहने सब सोना है, इस तरह से सब ये बने हुए परमात्मा है। अब बोली क्या बाधा लगी, वैसे रूप दे गए, अरे परमात्मा परमात्मा है, असली ज्ञान हो जाएगा। कितना सुगम कितना सरल, किसी को अगर ऐसी प्राप्ति करना हो तो इस पर सावधान रहो। क्या दूजा आ रहा कहां से? एक मैंने कहानी सुनाई थी, कोई संत थे बाबा जी जो जा रहे थे तो खेत आ गया, पका हुआ खेत बहुत अच्छा, लघुशंकर हजदूर बैठ गए, तो खेत ने जाट ने समझा कि मतीरा चुराने वाला यही है, हमारे खेत में से मतीरा चुरा कर ले जाता है तो यही है। उसने आकर शोर की मारी मना कहते मेरे सुराता है, और कहते भाई मैं तो लघुशंकर का राजा, तो महाराज बड़ी भूल हुई मेरी, क्या होगा? कहा आपको मारा, मेरे तो नहीं मारा, तेने तो चोर के मारा, मेरे तो नहीं मारा, ये साधु को मारो यू मारा तेने, कहना मारा मैंने समझा मतीरा चुराने वाला है, तो मेरे नहीं मारा, ये तो चोर के मारा, मेरे नहीं मारा, मेरे कैसे मारा, मेरे को जान कर मारा कि नहीं मारा, अब क्या करूं, अब तेरी मर्जी, जैसी तेरी मर्जी हूँ कर दी। तो बाबा जी चल नहीं सकते, भीड़ हो गई, खून पड़ गया, तो गाड़ी में गाल करके ले गया, चार अस्पताल में पहुंचा दिया कि मेरे से बड़ी गलती हो गई, चोट लग गई महाराज के, और मैं समझा नहीं, मैं समझा चोट, भर्ती कर दिया। अब भर्ती करने के बाद महाराज को मलम पट्टी करके सुहा दिया, तो एक नौकर आया कहो महाराज दूध लाया हूँ, दूध पी लिया, तू बड़ा विचित्र आदमी, तू तो विचित्र आदमी है, पहले तो शोट मारा पीछे दूध पावे, वो कह रहा महाराज मैं नहीं मारी है, वो जने फंसा दे बाबा जी, तू था मैं उड़खू मैं जानू तू ही था, कहना मैं नहीं था, तू और आवे कहाँ से, कौन आवे तू बता, दूसरा कहाँ से आवे कौन आवे, तू ही तो है मैं और कौन पहचानता हूँ, वो बेचारा डरे नहीं बाबा जी मैं नहीं था, मैं नहीं था मानो कैसे मानो, मैं को तो तू ही था, तू ही मान ले, अब वो कैसे मान ले कि तू ऐसी लीला करता है, खराब छोट की मारे तू चोट भी तू ही दे दूध भी तू ही पावे, तू ऐसा है तेरा ढंग विचित्र है। अब बाबा जी तो कह किसी दृष्टि से वो किसी दृष्टि से मेरे नहीं मारी है, दूसरा कौन है तू बता, कोई दूसरा कहाँ से आवे कौन आवे बता, अब कह कौन है मेरे को क्या पता मैं कौन है, कौन बाबा जी अपनी भाषा से बोले, दूसरा कौन आवे और वो कहाँ से आवे, दूसरा कौन है बता, वासुदेव और सर्वम दूसरा कहाँ से आया, तू ही तो था मैं पहचानता हूँ। तो बोलो बाबा जी की भाषा में अभी तो सभी कुछ तुम्हें तो है, तेरा ये खेल है, पदम सुनिया बालक हुई रोवण लगो, यार बालक रोवण लगो माता पर पुचकार है, तू समय तू ही तू बना है, तू ही है, तू ही है, सब कुछ है तू ही है, तो एक परमात्मा ही है सभी, इतना कितना साधन ऊंचा है, कितनी श्रेष्ठता है, कितनी महिमा गई गीता में, सब महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ महात्मा है, यार सीधा सीधा मार्ग पढ़ सब, ना कोई पोथी पढ़ना है, ना कोई ध्यान करना है, ना चिंतन करना है, ना कुछ विशेष करना है जो का जो देख लेना है। पोल खुल गई, पोल पता लग गया। एक बहु रूपया बिल्कुल होगा, बिल्कुल ये कभी नहीं होगा कि ये तो वासुदेव और ये वासुदेव नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना। शरीर भी वासुदेव, बुद्धि भी वासुदेव, इंद्रियों भी वासुदेव, मन भी वासुदेव, अहम भी वासुदेव, खुद भी वासुदेव। वासुदेव सर्व में पीछे पैसे नहीं जाएगा, मैं तो ये वह नहीं होगा, ये वासुदेव सर्व, सभी वासुदेव, सभी वासुदेव सर्व, बस एक ही परमात्मा, संदेह नहीं इसमें किंचित मात्र भी। तो वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। अब चार तरह के भक्त बता, आर्तो जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी से, तो ज्ञानी कौन, कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान समात्मा सुदुर्लभ। वृत्ति आपकी वासुदेव। अब इनमें बातें बताऊ आपको, एक और जो बता दी मैं पहले, अब थोड़ी सी पीछे बताता हूँ। ये चाहिए बस सात्विक अभाव, राजसास तामसास चाहिए, मत चाहिए मेरे से होते। अहिंसा समता सृष्टि तपोदान यशो यश भवंती भाव भूताना मत एव मत परतरम नान्यत, मेरे सिवा है ही नहीं। सात्विक राजस तामस भाव मेरे से होते हैं, परंतु इतनी सावधानी कर दी है मेरे से होती, ये चाहिए वो सात्विक भाव, राजस और तामस सब भाव मेरे से होते हैं, मन उन मेरे में ये सात्विक राज तमस है, तामस मैं नहीं हूँ, मेरे में ये नहीं है। मानो इनमें देखो तो ये नहीं है, है तो सब बाजरी पर डोका पत्ता है तो पशु के खाने का है, और जो दाना है वो मनुष्यों के खाने का है। तो तुम्हारे खाने के लिए चीज वो है सब बाजरी, मन डोका खावे को सत्व तुम्हें फंसा हुआ है, ये है डांडा खावे पर डोका खावे डंडा पशु है, जब डोका खावे ऐसे सच्चे अन्न खावे ऐसी वो बाजरी, डोका भी बाजरी, दाड़ा भी बाजरी, जड़ा भी बाजरी, सब बाजरी। मनुष्य असली चीज है वे सार सार, बोले भोजन करे सब भोजन करो। अब मनुष्य आवे कोई उसने बाजरी का डोका ना होते सामने डोटा हो गया, बात ना कैसे दे दिया, ये बाजरी है सब बाजरी है। तो वो खुराक अलग अलग है, खुराक अलग है। अब मनुष्य की खुराक ऐसी है, तो मनुष्य की खुराक है रोटी की है, पर रोटी की खुराक के साथ साथ आदर सत्कार भी खुराक है। कुत्ते को कुटुआ डाल दो कुत्ता राजी हो जाएगा, मनुष्य अगर रोटी डाल दो ये फेंक दो खा ले तो निरादर हो जाएगा उसको। एक आदमी आया उसको बड़े प्रेम से अच्छी तैयारी करके बढ़िया बढ़िया मिठाइयां कई तरह की चीज और भोजन कराया, भोजन कर लिया, भोजन के बाद पूछा जन्म भर में कभी खाया ऐसा, कभी मिला ऐसा भोजन, क्या करूंगा पहले पता नहीं तो खाता नहीं। अब इतना बढ़िया भोजन सब धूल हो मिट्टी हो गया, बस रसना के बस रखते ही रस सब ही रह जाए, और नौरस और खटरस निरस हो गए भाके जोन भाई। खटरस भोजन नौरस कव्य में जो मेरे में गड़बड़ी कर दे तो नौ से बिगड़ जाए, खटरस बिगड़ जाए। खटरस भोजन बढ़िया बनाया और मिला है कदी, माँ के पेट पर खायो कदी ऐसा भोजन मिलियो है, राजी हो जाएगा। तो मनुष्य की खुराक है केवल रोटी नहीं है, आदर भी मनुष्य खुराक है। देवताओं को राज धूप कर दो सब वो सुगंध से तृप्त हो जाते हैं, अरे आप आओ जब आइए साहब बैठिए साहब बैठे खुश हो जाते हैं। अलग अलग खुराक है आदमी, अब एक खुराक थोड़ी सब की, सब अलग अलग खुराक है। तो भगवान की सृष्टि है उसमें खुराक भी अलग है, बैठक भी अलग अलग है, सब कुछ। परंतु तत्व से परमात्मा के सिवाय क्या है, परमात्मा है केवल, तो सब कुछ परमात्मा वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ। अब विवेक करे तो सत रसद विवेक वह तो ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतो उभयोरिविदृष्टो सत्व नियो सतो रसवि, दोनों अलग अलग है सत्र असत। अरे भगवान जहाँ वासुदेव सत्य हमारे जो सत असत मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ न सत में, और ब्रह्म की उपासना करे कि न सत्य न असत उचित है, न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है, ये ब्रह्म को न सत्य न दूषित है, और सत सच्चा हमारे जो अर्जुन कहते सत असत तत्परिचयत, तो सत और असत रूप से परिणाम आप ही तो। सत भी आप असत भी आप इससे परे जो कल्पना करो वह आप तत्पर तो सब वासुदेव हुआ था वास्तव में यही बात हुई। उसे किसी अंग को ले लो अब निर्गुण वो भी एक अंग है निर्गुण भी परमात्मा के समग्र है असंशयम समग्रम कह करके 29 और 30 में क्या बताया भगत तद ब्रह्म तद विदु जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जरा मरण का जन्म नहीं बताया जन्म तो हो चुका अब जरा मरण ही होगा और क्या बाकी रहेगा तो अंत में जरा मरण ही होगा जन्म तो हो चुका जन्म मृत्यु व्याधि तो वृद्धावस्था होगी फिर मरना होगा अब मरने से वृद्धावस्था से बचना चाहो तो माम आश्रित भगना भगवान का आश्रय लेकर मेरे शरण होकर मेरा भजन करो तो क्या थे ब्रह्म तुम ब्रह्म को जान जाएंगे अध्यात्म जान जाएंगे कर्म को जान जाएंगे अधिभूत को जान जाएंगे अधिदेव को जान जाएंगे अधिक को जान जाएंगे मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा 29 और 30 दो श्लोकों में ये समग्र में परमात्मा समग्र में ब्रह्म भी आ गया। मान से जो अभ्य विचारे न व्यक्ति योग से भक्ति योग से मेरा चरण का ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम वो ब्रह्म की प्रतिष्ठा आधार तो मैं ही हूँ मैं ही तो निर्गुण ब्रह्म नाम मेरे ही एक है वो निर्गुण मान्य वो मेरे ही रूप सगुण है वही मेरा ही स्वरूप जीव है वो मेरे ही स्वरूप कर्म है वही मेरा ही स्वरूप विराट है वही मेरा ही स्वरूप। अब मेरे स्वरूप को किसी को ले लो केवल राम नाम करो पूर्ण हो जाओगे केवल ब्रह्म को ले लो पूर्ण हो जाओगे और समग्र ले लो तो समग्र तो है ही परमात्मा से अभी तो कितनी सुगम कितनी श्रेष्ठ कितनी उत्तम कितनी बढ़िया बात जैसा महात्मा से दुर्लभ ना ज्ञानी के लिए कहा ना कोई कर्म योगी के लिए कहा ना ध्यान योगी के लिए कहा भक्ति योगी के लिए कहा से महात्मा से दुर्लभ। एक गीता कहती है सबसे उत्तम श्रेष्ठ बात बताती है तो ऐसे परमात्मा सरल है सुगम है और मस्त हो जाओ कहीं याद नहीं रहता तो आपको गर्ज नहीं है गर्ज नहीं है इसकी परमात्मा की प्राप्ति हो कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए ये गर्ज नहीं है नहीं तो सुंदर अवसर मिला है देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा अवसर अपने को मिला है देवगण शरीर इतना उत्तम है परंतु ये मौका उनको भी नहीं मिलता इस वास्ते वे भी मनुष्य योनि में धर्म चाहते हैं भारत जी भारत अंगन में यहाँ धर्म चाहते हैं तो ऐसा मौका आपको हमारे को मिला है यार इतनी सरल बात है और इतनी ऊंची बात है कोई प्राणायाम करना नहीं कोई ध्यान करना नहीं कोई चिंतन करना नहीं कोई श्रवण नहीं मनन नहीं ध्यान नहीं समाधि नहीं ध्यान नहीं अब वो समाधि वो करो वो साधन वो भी साधन सब साधन है परमात्मा प्राप्ति के मार्ग सब ही सत्य नहीं मार्ग में दोष बैंडो कोष करो को क्रांति बैंडो कोष कोई कर लो नहीं जैसे आपकी मन मर्जी आवे वैसे राम जी का चिंतन करो धन कृष्ण भगवान का चिंतन करो वो एक ही आ जाए एक ही सूर्य को करो शंकर का करो शक्ति का करो गणेश को करो अंत में सब कुछ आ जाएंगे तो समग्र में है परमात्मा कितनी बढ़िया बात है बताओ जरा मरण मोक्ष माम आश्रित इतने मेरा आश्रित रहते ब्रह्म जो ब्रह्म को जान जाएंगे अब उपासना करें आप भी जान जाएंगे ब्रह्म को। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो तत्व की प्राप्ति कई लिंगे स्त्री गुणान अतीतो भौतिक प्रभु किमाचार्य कथन कथन चेता स्त्री गुणान यदि बढ़ते तीनों गुणों से अतिक्रमण कैसे करे कि माम अभ्यचारी भक्ति योग सेवते गुणान समते ब्रह्म भया ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा ब्रह्म की तो आधार में ही तो हूँ मेरा ही तो एक ब्रह्म रूप है इस वास्तव में ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी उसे किसी अंश को ले लो पूर्णता हो जाएगी किसी अंश में जिसमें लगे ब्रह्म में लग जाओ भले राम राम में लग जाओ कृष्ण में लग जाओ विष्णु में लग जाओ सूर्य में लग जाओ शक्ति में लग जाओ गणेश में लग जाओ जनता जनार्दन है इनकी सेवा तत्व अपने कोई स्वार्थ नहीं ये चाहे निंदा करे तिरस्कार करे अपने तो तन मन वचन धन से सब जगह सेवा हो सबकी सेवा हो सबकी सेवा हो ऐसा भाव लग जाओ परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी काम ना रखो कि मेरी महिमा हो जाए मेरी वाह वाह हो जाए तो महाराज भले ज्ञान का कुमारी कुछ मैं मार चाहो तो वही सही में ही रहेगा ब्रह्म ब्रह्म बात रह जाएगी कोई यार कोई कामना नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति होगी और क्या होगी आप बताओ कोई और क्या होगा जब एक परमात्मा का ही है आश्रय तो परमात्मा से क्या होगा तो उसके मार्ग अनेक है मगर अगर तत्व एक उसके ऊपर आपने करना है।